Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç geldi stüdyomuza, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşrifler ettim stüdyolara. Teşrifler ettim. Kanunuz bizi teşvik ettiniz stüdyodan hiç çıkmamaya. Sevgili Ege'cim, planların tuttu. Adeta İsviçre karşısında senin söylediğin şey harfi harfine çıktı. Son dakika golüyle maşallah. Gerçekten de son dakika golü. Ben de son 4 dakikasını seyrettim. Bundan sonra içgüdülerimle hareket et. Maç seyredeceğim. Gol olacağı zamanlarda açacağım maçı. Bitti yani, zaten maçın en kopan anı oydu. Yemin ediyorum geri kalan 80-93 olduğu için. Çünkü oradan 4 düşersen otomatikman 89 dakika. Biraz böyle hakikaten gerilim vardı, ne oldu ne bitecek derken. Çok heyecanlıydı canım. Ben maçın nasıl bir seyir izlediğini Fatih Terim'in mimiklerinden çıkardım. Yavrum benim. 4 dakika uzatmışlardı maçı ben açtığımda. 89. dakikada mı ne, o sırada böyle 4 dakika diye bir yazı. 4 dakikamıştı. Dakikamıştı. Orada Fatih Terim'in gözleri mözleri artık. Telfez okuyordu. Gerçekten de dünya üstünde yapılabilecek bütün hareketleri yapıyordu. Gerek yüzde, gerek el kolla, gerekse bir takım mekanik uygulamalarla. Orada 4 dakikayı görünce rahatladım. Çünkü bir 5 dakika olsaydı geri dönülmez bir şekilde ağız çemçüklüğüne de gidebilirdi Fatih Terim. Yalnız bunu maçın esnasında da yaparsan çok memnun olacağım. Bu yorumları mı? Yani maç esnasında ve maçın mesela atıyorum 60'lı 62. dakikasını seyret. O şeyi yap. Yine yani bir şeye yay. Ne derler ona? Maçın bütününe yayayım yani izleme evet, durumunu. Bak çok güzel söyledin. Gol anlarını ben denk getiriyorum. Hakikaten de böyle bir coşku oldu ama sokaktan gelen ses daha sonra ve yükselemedi. Ses. Evet. Şundan yükselemedi maç galiba. Maç bitti. İsviçre kendi üzgün taraftarlarını gösterdi. Böyle temiz, coşkulu bir sevinç yaşayamadık maalesef. Yani orada bayrak sallayan bizim taraftarları göremediğimiz için bu coşkuyu yaşayamadık ve mosmor olmuş İsviçre taraftarını görünce İsviçre'nin çirkin bir sevinme oldu. Evet. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bak falan, bu tip sevinmek zorunda kaldı herkes. O suratı asılmış adamları üçüncü görünce. 3. dakikadan sonra da o tür sevinme ne yapıyor? Bünyede çok fazla bir tabii şey yapmıyor. Onun yerine işte orada coşanları falan gösterseydi herkes coşardı. Sokaklarda kornalar çaldı. Yok, gerçi sokaklarda görme imkanı bulduk da. İnsan sevince hasret işte, gerçekten de. Böyle bir konvoy oluşamadı ama bölük bölçüktü. İki araba işte geçiyordu. Üçüncü araba yoktu. Araya başkası giriyordu. Yok, tabii, bir de geç saat olunca neyse bakalım o zaman pazar bu gününe. Bu suratsız İsviçreliler yüzünden. Zaten niye gösteriyorsun ki üzgün insanları? Gülen insanları gülen görmeye hasret. Gülen insanları göster hakikaten. Çok teşekkür ediyorum Ege'cim futbolla ilgili. Futbola küsmemiş olman bizim için bir değer. Bir artı. Cebimize kar. Onları düşünüyorum ben hep. Sabah ben insana küsmediğim sürece futbola da küsmem Fahir. Bu da böyle bilinsin. Çok güzel. Son sözü de söylediğinize göre ben o zaman araştırma dünyamızdaki yolculuğumuza start vermek istiyorum. Hayır. Evet buyursunlar Fahir Bey. Önce müjdemi isterim arkadaş. Buyurun. Senden isterim çünkü gerçekten de yıllardır beklediğim proje nihayet gerçekleşiyor. Neydi benim yıllardır beklediğim? O kadar çok şey bekliyorum. Projem var evet. Raflar zaten projelerinle kaynıyor. Şirinler projesini hatırlıyor musun? Şirinler. Şirinler film olsun. Filmi yapılsın diye. Evet ama animasyon film değil. Değil, gerçek filmini gerçek yapıyorlar. Gerçek adamlar evet olsun diyor. Gerçek adamlar Şirinler filmi. Bir süredir onları üretmeye çalışıyorlardı galiba. Bağlardı. Üretim yerlerde nihayetlenmiş. Çünkü onlar bir de standardı yakalamak zor. Çoklar. Tabii canım. 7 cücelerde mesela 7 tane olay bitiyor. Mevzuyu kapatıyorlar da. Yani burada bir yüzlerce tane... hani birkaç tane tamam önde gelen var. Şirin babası efendim o sinirlisi huysuzu Şirinesi. O Şirine de ne çileler çekti. Gerçi çok para da yaptı. Çok para Koca yaptı. Köyün tek hanım ağa diye geçiyor ya. Hanım ağa mı diye mi geçiyor, başka şey diye mi yani geçiyor? Yani öyle diyelim de zaten Şirin baba da kırmızı şapkayı çıkarmış. Çünkü biliyorsun hakkında söylenti çıkmıştı. Bunlar komünal yaşıyorlar. Bunlar böyle şey yapıyorlar. Propaganda yapıyorlar falan diye. Ha evet doğru Şirinler ya. Şirinler hakkında öyle bir şey. Çünkü şey diyenlere de ne alakası var diyenlere de Şirin baba o zaman niye kırmızı şapka takıyor diye büyük olaylar yaşanıyordu Şirin baba da. güzel kaliteli fötr şapkasını takacakmış nihayet. Ya bir de bunlar için... ne oldu bu arada, şey mi oldu? Almanya'ya gidip çalıştı mı? Almanya acı vatan. Ya şeydi biraz tabii, günümüze uyarlanacak. Yani şimdi bunlar ormanda geçmeyecekti. Çok şehirde mi? Kediden kaçacak, o Gargamel'den kaçacak. Gargamel de şehrin işte şeysi olacak. Keşmekeşi ve şey, seni yutmaya çalışan şehir. O kedi de işte... Ne bu sembolik bir şey mi? Seni sömüren izleyeceğiz. Patronlar falan gibi öyle bir şeyler varmış da. Öyle işte yeni filmin yapımcısı. Çok güzel olacak. Çok güzel şeyler hazır olun. Mavi bir şey göreceğiz mi peki? Mavi güzel, lacivert göreceğiz. Mavi güzel de lacivert takım elbiseleri çekecekmiş bütün şirinler. Güzel canım, hayırlısı olsun. Bir yerden başlamak lazımdı. İlk en azından böyle deneyelim. Olmadı. Seneye yazı güzel bir şey çekeriz. Hatırlamıyorum ki Şirinleri de ben. Nasıl hatırlamıyorsun? Şirin yani? Babayı hatırlıyorum. Şirine'yi hatırlıyorum. Ya bütün psikopat var. Mesela başka ne? Psikopat vardı. Şirin. Ondan sonra... Şey, elinde bir tane ayna olan vardı. Eşcinsel Şirin vardı. Ondan sonra cıma. Manyak Şirin vardı bir tane. Ha, ben bir de anlamadım, bu Şirinler arasında cinsellik hiç vurgulanmıyordu da. Bir tane... Şirine vardı yani. Nasıl ürüyorlar? Ne gökten mi düşüyorlar? Hani kurbağa yağmuru var ya, onun gibi şirin yağmuru var. Hepsi aynı yere mi yağıyor? Hayır, bu yönetmenin şeysi. Bunların bütün soruları, yani Şirinlerin 1958 senesinde çıktı ilk. 58'den günümüze tam koca bir yarım asır geçti. Evet. Yarım asırdır aklınıza gelen ne kadar soru varsa cevaplanmayan hepsi ne kadar... cevaplanacak. Hepsi bu filmde cevaplanacak. Şirinler nasıl ürüyor? Vay Şirine yavrum. Bütün köyün yükünü nasıl kaldırıyor? Şirineli röportajlar kadın dergilerinde. Falanca falanla şöyle bir şey gece geçirdim. Böyle açıklamaları var. Hayırlısı olsun canım, bir bakarız en azından. Bir o elinde bakalım. Ayna tutan Şirin'in partneri var mı köy içinde? Var mı yok mu? Söylentiler var, Şirin Baba diyor kimisi. Bazıları da Şirin Baba öyle şey yapmaz diyorlar. Hatta Şirin Baba ile Şirin'i arasında da çok şeyler çıktı biliyorsun. Dedikodular çıktı. Şirin Baba yaş farkı, ben olgun erkek seviyorum falan demiş. Şimdi. Neler neler. İşte bütün bunları, bütün komple teorileri... Hakikaten bir de gösteriyor. Şirin Baba nedir? Başkasında hiç sakal bıyık çıkmaz mı bir Şirin köyünde? Valla bütün köy çillop gibi. Hakikaten Şirin takma sakal demek ki o Şirin Baba. Valla takma mı artık? Hormona mı vermiş kendini? Bir şey mi kullanıyor? Onu bilemedim ben tam olarak. Gargamel çok güzel adamdı ya. Gargamel'in de... Çok şeyini yediler ya, hakkını çok yediler hakkını o çocuğun. Ben Gargamel'in yerinde olsam aynı onu yaptığını yapardım. Ben daha fazlasını bile yapardım. Pislikleri toplasın dünyada Şirinler. Ne faydasını gördük bugüne. Bir bana Şirin'in şu Şirin şu hareketi yapmıştır, insanlığa faydalı olmuştur de. Ne demek? Yok. Bir herhangi yaralı parmağı, affedersiniz, küçük kabahatini yaptığını görmedim herhangi bir Şirin. Yalnız ne çizgi filmmiş ki, türlü türlü psikopatlıklar içeriyor. Hakikaten de nihayet bu yaz boyunca bütün bu soruların cevabını bulmaya şey yapacağız, antifeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Buyurun başka haberler. Devam edelim hemen o zaman. Çok güzel haberlerimiz var. Şimdi biliyorsunuz sosyal bilgiler dersi. Hayatımızın en önemli dersi. Vallahi öyle söyledin. Yani hayat bilgisi diye başlar aslında sosyal bizi bilgiler. Bizi bir üst sınıfa hazırlamanın yanında adeta hayata da hazırlayan bir derstir sosyal bilgiler. Ama işte hep bunların ayarlarıyla oynuyorlar. Sosyal bilgilerin ayarıyla oynandı. Doğru. İçerikle oynuyorlar. Çünkü neden? Şeyde hayat değişiyor çünkü. Bizde bir sıkıntı yaşanmış mesela. Everest'in yüksekliğini söyle bana. 1881. 1881. Çok güzel Ege. Everest'in 8888 falan gibi bir şeyler vardı hatırlarsan. Everest dağımız, en yüksek dağımız. Doğru. Bak nasıl senin ayarlarını oynadılarsa bütün bilgiler bir yumak haline gelmiş, kör düğüm olmuş. Maalesef. Şimdi böyle sürekli bilgilerde değişirdi. 8888 akılda kalsın evet, diye. Doğru. Yok 82 mi? Yok 86 oraya mı? Oraya taş yığıyorlardı falan 8888. Yani mesela işte bu tür bir sürü vaka var. En sonunda bir şey yapmışlardı işte, erkekler kaç saniyede bir, affedersiniz, seks düşünür, kadınlar kaç saniyede bir. Çok özür dilerim, cinsel... hayat bilgisi dersinde bu ne zaman öğretilmeye başlandı? Ya canım sen de sosyal bilgiler diyoruz, hayat bilgisi. Bak ben daha üst sınıflara verdim. Sosyal bilgiler dersinde bunlar okutuluyor artık. Dershanelerde mi? Çünkü bizim okulda yoktu. Bizim okulda insanların çiftleştiği bile öğretilmedi. Hadi canım. Tabii ne canım. Zaman öğrendin? İlk şoku ne zaman girdin Ege'cim? Onu biraz bir anladın. Üniversite 2'de falan biyoloji bölümünden bir arkadaşla kantinde sohbet ediyorduk. Kantinde böyle... mi? Ne tür bir sohbet ediyordunuz? Bahar gelmişti işte. Ben de bir Bahar leylek görmüştüm. Ha şey Bahar. Leyleği görünce ooo Şefik demişti. Leylek herhalde bir yere bebek getiriyor falan demiştim. Ne bebeği ya falan dedi. Leylekler getir ya, sana anne anlatmadım dediğimde o da biyoloji kitabını çıkarıp bana bir şeyler göster. Biraz kusmuştum o günden beri de, beni almazlar bazı kantinlere oturup. Vay yavrum vay be. Büyük orada öğrendim yani insanların şimdi Hatırladıkça hala isim kalıyor. Bir rahatsız oluyorsun. Acı ama gerçek, insanlar özellikle de erkeklerin büyük kısmı sürekli seks düşündükleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre kadınlar bu sefer, yani bunlar işte bir 55 saniyeydi, 75 saniyeydi falan derken son ben... Herkes bir şeyini alsın da kaç saniyede neyi düşüneceğini bilsin. Al elinde kronometre. Ona göre planla programlı yaşa. Yani ben ondan sonra sürekli bu rakamlarla oynamayalım. Ya gerçi da düşünme. Eğer verdiğin rakamlar doğruysa bir erkeğin elinde kronometre alacak vakti yok. Olur. Çünkü eli boş durmuyor. Durmuyor. Eli boş dursa gözü boş durmuyor. Evet. Çünkü 52 saniyede bir seks düşündüğü ortaya çıktı. 778 kadıncağız ve 1326 adamcağızla yapılan araştırma neticesinde kadınlar da 60 saniyede bir alışveriş yapmayı istiyor. Artık ne alışverişiyse. Hakikaten. Çünkü adamlar, çünkü mesela şeyse, adam böyle 52 saniyede bir seksi düşünürse, kadın da şey diye düşünürse, o zaman gider ben oradan jartiyerleri alırım. Kendime güzel de bir iç çamaşırı alayım diye düşünüyorsa, tabii bu tamamen danışıklı dövüş diyorum. Bana da dünyanın gidişatı hiç iyi değil yani. O bu zamanın erotik demek... pazarda büyük bir gelişme var. Yani ben ekonomik olarak söyleyeyim sana. Mesela böyle bir durum varsa. Newton kafasına elma düştüğünde hala bunu mu düşünüyordu? Bunu acaba bu niye düştü? Boşver ya. Geçen gün Mary Lou'nun memeler elma gibiydi. Bir dakika. Çok özür dilerim. Acaba mi? Yerden niye yüksek? Of, o Mary Lou'yu şu ağacın dibine alsa, al ver, kafa böyle çalışırsa biz nasıl ilerledik? Nasıl ilerlediği var mı? Demek ki bir zamanlar böyle değilmiş. Peki, çok özür dilerim. Newton'un ağını almak istemem de. Mesela M neydi? E eşittir MC kare. Değil Newton'un mi? Hiç alakası yok. Hayır tamam canım. Newton'u bıraktık bir tarafa. Newton'a da. Einstein'a geldik. Elizabeth'in memeler. Ne eşit olabilir, ne eşit değil de. O eşittir. Böyle kafası çalışıyorsa nasıl oldu yani? Bir şey söyleyebilir miyim Ege'cim? Yani iyi ki bilim adamı değilsin. Şimdi şuradan bahsedeyim. İnsanı bilimden tiksindirdin yani. Bir de ben bilimden tiksindirmedim, bu adamlardan tiksindirdim. Büyük ihtimalle çok temiz kafalarla. Oo, elma düştü. İnsanlar nasıl faydada bulunabilir demekten başka bir şey demiyorlar. Peki, çok özür dilerim de. Yani bak, bunu Newton öldü, tamam, arkasından konuşmak bir şekilde ayıptır ama konuşmak... Einstein yaşıyor, istersen bağlanalım. Tamam, kendisi ölünün arkasından konuşmayı sevmiyorum ama beni mecbur bırakıyorsun, vebali senin boynuna. Newton öğle saatinde, millet işte güçteyken, çok affedersin, ta bayırın ortasındaki ağacın altındaki, resmedildiğine dikkat ederseniz çok ıssız bir yerde. Ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Elma ağacın orada bir yandan, şimdi hiç mi aklına gelmedi Merulu'nun, affedersiniz, şeyleri. Orada elma da kütür kütürmüş. Ya öyle düşünmemiştir de, anlık olarak şimdi o elma düşerken gözünün önünde de bir Merulu canlanmıştır. Elma düşerken diye sabahtan canlanmıştır belki, bir ara canlanmıştır. Ayrıca çok da özür dilerim de, Einstein'ın biraz meraklısı olduğunu biliyorum ben en azından. Ama öyle rivayet edilir. Şimdi kendini sen Einstein, Einstein'da böyle çapkındı, şöyle kafa sırf buna çalışıyor. Einstein'ın kafa büyük, beyin büyük. O Einstein'ın bir açıklaması senin var. Senin benim tamamen seks düşünmesi için ayrılmış şey. Senin bütün hayatın boyunca düşünebileceğin seksi adam 2 saniyede düşünebilir. Öyle tabii, bir beyin. Yani. Arada başka şeyler de nelerde düşünmüştür. Bu arada, hani ben o kadar şey... Senin aklına başına gelmeyecek şeyler. Yani ben o kadar şey düşünüyorsam bu haydi haydi bu derken, yani Einstein'ı da burada hürmetle analım. Ya dedin hep. Bence başka şeyler düşünüyorsun. O kendiliğinden gelir. Hiç düşünmediğin anda gelir. Çok güzel. Aramakla olmaz. Demek ki ne yapacaksın? Beklemesini ve sabretmesini bileceksin. Çok düşünmekle güzel de olmaz yani. Ya uygulamaya geçeceksin. Çok güzel. Ha böyle kafanda kur nereye kadar. Bir de değişik bir şey de kurmuyorsun ki. Hep aynı. O bir tane bir hikayesi vardır. Merulu'yu ben ağacın orada. Yani. Ulan ağacı değiştir git. Ağacı değiştir git. Merulu'yu değiştir. Yaklaşımı değiştir. Yok ama. Ama bilim insanlarımıza güzel bir şarkı armağan edelim bari. Yok yok, hava durumu. Hava durumu, tamam, onlara güzel bir hava durumu. Herkes hava çünkü durumu ona göre. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Fahir Öğünç ile gündeme bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar Fahir Bey. Döneceğiz dolaşacağız, tekrar futbol tarihine dönmek zorunda kalacağız ama Türk futbol tarihi gene yeni bir sayfa açtı. Yaprak açtı diyecektim. Yaprak açtı desek daha doğru olacak. Vallahi doğru da olacak. Yıllarca biliyorsunuz Türk futbolu bir takım şeylerden muzdarip oldu. Biliyorsunuz Galatasaray'ı ilk bu akımı başlatan Götz gelmişti, hatırlarsan. Onu bilmiyorum, takip etmedim. Zamanında gelmişti. Sonra Toşağ'ın gelmesiyle zaten İngiliz futbolunun ağırlığı bir ara futbolumuzdaydı. Şimdi de Galatasaray'a. Ondan sonra Zico geldi Fenerbahçe'de. Tabii çok etkili oldu. Çok etkili olduğunu görünce Galatasaray'da Siki Bey'i getirdi. Bakalım. Yeni teknik direktör. Yeni dün imza atıldı galiba. Evet, yeni imzayı bastı benim bildiğim kadarıyla, ki bayağı da iyi biliyorum. Galatasaraylı oldu. Sarı kırmızılı yönetim önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek olan 43 yaşındaki Alman hocaya, ki yeni bir Alman okulisi gibi, imzaladı. Bundan sonra işte Sikibe Galatasaray'ın başındaki teknik. Zico ile aynı çizgide mi Sikibe? Şimdi ikisi de kendi doğrultusunda gidiyor. Yani Zico'nun doğrultusuyla Sikibe'nin doğrultusu aslında aynı nokta, aynı hedefe doğru gidiyorlar. Diyebiliriz. Aynı hedefe doğru koşuyorlar ama değişik yollardan. Sikibe kendi düz gidiyor da birisi kavisli, birisi sağa çekiyor, birisi sola çekiyor gibi. Yani atıyorum mesela Zico hafif, çünkü o da biraz şutlara plase yaparak böyle sola kavisli bir şeysi olur. Zico'nun kavisi var. Atıyorum Sikibe doğrultulu. Doğru. Peki, devam ediyor. Önümüzdeki sezonda göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Bu arada Zico yollandı galiba değil mi? Zico yollanmadı. Geçim olur mu öyle şey, aman diyeyim. Tutuyor mu Fenerbahçe? Şöyle bir kenarda kötü günler için Zico'yu tutuyormuştu. Ama yolluyoruz falan diye böyle açıklaması yok muydu? Ya bırak şimdi, o yolluyoruz mu oluyoruz, onlar konuşulur Ege'cim, onlar konuşulur. Ne bileyim ben, konuşulan şeyin olduğunu zannediyorum ben. Olur mu Ege'cim ya, olur mu? Bir yemek yiyelim, oturalım, bunu daha derinlemesine konuşalım ya. Sen koca muhabbeti 30 saniyede çap, olur mu? Hemen Zico gitmez. Zico kalıcı. Ha, futbol konusunda konuşulurken böyle şeyler bir cümleyle geçiştiriliyor. Uzun mu konuşmak? Uzun uzun konuşulur. Bir gün konuşulur, perde iki gün konuşulur. Perde arkasında ne oluyor falan filan diye. Peki çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Biraz futbol dünyasından çıkalım. Ne oluyor ne bitiyor bir öğrenelim. Lütfen hemen ben gireyim. Sen bana manyeli ben ver. Sana ben göz sana... kırptığımda anla sen gündemi değiştirmen gerektiğini. Anladım. O zaman hadi giriyoruz. Buyursun efendim. Devam edeceğim sen o zaman. Sen merak etme, ver. Şimdi araştırmalar hızla devam ediyor. Gün geçmiyor ki biliyorsun. Şimdi Kızılırmak konuşuluyor falan ama. Arsenik çıkmış. Arsenay. Yani ama konumuz Kızılırmak değil. Konumuz bambaşka. Konumuz kanalizasyon. Yani suyla ilgili uzmanlar uyarıyorlar. Lütfen balıkların seks hayatıyla oynamayın. Bunların cinselliği minselliği kalmadı. Çok affedersiniz. Balıkların seks hayatıyla ne oynayacaksın? Zaten balık dediğin... Cinsel bir hayvan değil gibi geliyor değil mi size? Hayır da yani nasıl... Benim akvaryumum var. Gün boyunca başka bir şeyle ilgilenmiyor. Balık dediğin hayvan yer, içer, sevişir. Öyle söyleyeyim sana. Nasıl oynayabilir bir insan balığı cinsel hayatıyla? Ayı desen hadi gene onun meraklısı var. Güreşiyor ayıyla da. Balıklar da çok utangaç hayvanlar. Mesela sen... Akvaryumları mı atacağız? Akvaryumları da atmayalım tabii. Onlar bizim şeyimiz. Bütün gün gözümüzün... zaten akvaryumun başında da durmuyoruz yani. Gözümüzün pasını siliyor bir şekilde. Çok istiyorsanız bir şey var ya, akvaryum gösteriyor kanallarında. He. Orada aç bütün gün seyret işte, evet. Yani balığın en hasosu var. Ama orada da anlamlı balık balıklar yok. Palyaço tip böyle biri, kokoş balığı var mesela. Böyle hakikaten full makyajla çıkıyormuş izlenimi ver. Ama gör orada bir levrek, bir barbun, bir iştahın açılsın, canın çeksin. Evet, git orada onlar bir... yok maalesef. Yok maalesef, ama şimdi sorun şöyle ki, insanlar kullanmadıkları apları, ilaçları nereye döküyorlar? Kanalizasyonlara döküyorlar. Doğru. Affedersin, kanalizasyonda demeyeyim şimdi. Sen şey dedin mi? Affedersin, ben bir kanalizasyona kadar gideyim diyelim. Lavaboya döküyorlar. Kanalizasyona yani gidip gelen vardır belki de, o şey gibi. Elmayı dalından yemek gibi bir şey. Biz nasıl elmayı yetiştiren koparıyor, toptancı alıyor, pazara getiriyor, pazardan market oluyor falan filan. Ha. Şeyde biz de normal tuvaleti öyle kullanıyoruz. Çok güzel. Yani dalından değil, doğrudan kanalizasyona yapmıyoruz gibi düşün. Şimdi burada ilacını kullanmadın mesela, ne yapıyorsun? Gidiyorsun lavaboya döküyorsun. O lavabo... İlaç atabildiğimi düşünmüyorsun herhalde. Nasıl? Ha, bir ilaç atılır mı? Tabii ki yani. Ya çok özür dilerim, doğru. Bakarsın tarihine. Çok geçmediyse bir sene falan geçtikten sonra tehlikeli olur ama bir sene sınırı içindeyse o ilacı düzenli kullanarak kutuyu bitirmen gerekir. Yoksa ziyan olur diye düşünen bir adamım ben. Vallahi bütün su canlı. Çok kustum, çok zehirlendim ama ziyan olmasındansa vücudumun zarar görmesini tercih ederim. Vallahi çok tabii bu bir fraksiyon, ayrı bir şey tarzı, yaklaşım tarzı. Ama bir kısmı da maalesef bunları ne yapıyor? Mesela çöpe atsınlar, niye kanalizasyon? Bu benim kanalizasyona benim bildiğim narkotik baskın yapıyorsa eve, tuvalete dökülür, illegal bir takım şeyler. Doğru. Kokaini nereye döküyorsun? Tuvalete döküyorsun. Tamam, onu anlıyorum da. Esrarı nereye döküyorsun? Tuvalete döküyorsun. Antibiyotiği tuvalete dökmeyi anlamıyorum. At işte, onu zaten şişeyle duruyor. Niye tuvalete döküyorsun? Ama Ege'cim, tıkar mıkar bir şey olur. Şişeyle atmıyorsun. Şeker kardeşim, sen de ne yaptın? Ne yapıyor boş şişeleri? Benim gibi adamlar mı? Şişe atılır mı canım diye ilaç kutularını mı tutuyorlar? Onu ne yapıyorsun? Onu güzel bir çalkalar, temizlersin. İçine sarımsak soya içine atarsın. Üstüne zeytinyağıyla kapatırsın. Sana en güzel şey. Evet, doğru, öyle bir güzel sos kullanıyor. Film kutuları eskiden kullanılıyordu, artık film alan yok. Evet, doğru söylüyorsun da ne pis adam mısın? Plastik değil miydi onlar? Evet, ne olacak? Plastikten güzel şey var mı dünya? Dünyanın en güzel şeyi plastik, ama bazıları da çok affedersin hap. Ne oluyor, balıklar hap mı içiyorlar? Affedersin, öyle olmuşlar işte. Ne olacak, ne hapı içmişler ki şey oluyor? Aynı hap balıkları... Doğum kontrol hapı içmişler Ege'cim. Vallahi öyle yani. Bunlar, tabii, bir de bunlar küçük ya. Doğum kontrol hapını niye tuvalete döküyor insanlar ya? Tuvalete öyle dökmesini bırak. Yani yakalanma korkusu da değil. Bir de şöyle düşün. Ama üstümde... Alıyorsun bunu. Yok, evet. Hayır, üstümde yakalanmayayım. Öyle değil. Alıyorsun. Alınca bünye kullanıyor. Kullanmadığı kısmını ne yapıyor? Hoyda. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Ha, diyorlar ki uzmanlar... küçük kabahatini, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarımız küçük kabahatlerini tuvalete yapmasınlar. Yapmasınlar. Ama nereye yapsınlar? Nereye? Yarın öbür gün onlar böyle taslar yapıp şeylere daha bayıra dökse, bu sefer solucanlar şey olmayacak. Vallahi Amerika'da Seattle'da yapılmış ve en çok da Seattle'da. Çok affedersiniz, cinsiyetsiz su hayvanlarıyla kaynıymış ortalık. Çok cinsiyetsiz su hayvanı dediğin, cinsel hayatım yok, cinsiyetim yok. Önce cinselliğin yok olmasıyla başlıyor. Bir süre sonra da cinsellik yok olunca ne oluyor? Belli bir körelme, körelmenin neticesinde de yok oluş. İşte tamamen bir mucize. Balıklarda falan şey kalmamış ya, tık yok. Bir süre sonra da onlar, ben biliyorum yani akvaryumdan mesela. Seattle'lılar şey demişler, çupra'yı 35'ten yiyeceğiz bu sene demişler. Valla bu sene 35, seneye şey, bir de çupranı çok özür dilerim de aldın çupra'yı. Solungaç bu taze mi diye neye bakarsın? Solungaçına bakarsın. Doğru. Ondan sonra bunun gözleri parlak, cildi parlak mı diye bakar. Bunun gözüne affedersin bakarsın. Organı nerede diye bakar mısın? Ben meraklısı bakar. Meraklısı bakar mı? Organdan anlaşılır. Bak bunun bak kefale var. Bak kefale, vay vay vay. Böyle mi diyorlar? Tabii canım. Ben kalkan aldım mesela kış sezonda. Kalkan zaten belli adından belli. Vay vay vay, böyle mi şey yapayım? Tabii. Çok pis bir şey ya, ben bundan sonra bir rahatsız olayım. Ben bir süre balık yemeye ara vereceğim. Zaten yaz sezonunda geliyor. Cinsiyetsiz hayvan canım, ne olacak, nesinden korkuyorsun sen? Nasıl nesinden korkuyorsun? Cinsiyetsiz hayvan... Tabakta canlanıp gelse bile bir şey yapamam. O hayvana öyle eden, affedersin, beni nasıl eder? Yarın öbür gün ben... Hayvanda o etkiyi yaratan, doğru olduğu gibi balıktan sana geçecek. Sen de cinsiyetsiz bir adam olarak dolaşacaksın. Ya işte bak, böyle hani what comes around goes around dedikleri hadise, ya da what goes around comes around dedikleri hadise döner dolaşır sana bir şekilde gelir. Gelir, doğru. Yani, sen misin bunu balığa yapan? Ha, balığa yapan işte bu çember doğum kontrol hapıyla başlar kadında, pat sen de bitirir. Balıklar da şey diyormuş yani. Ne diyormuş? Ben bu hapı anlamıyorum, niye kontrol etmeye çalışıyorlar doğumu, ne yiyorlar bunlar kendi yavrularını yemiyorlarsa diye şey yapıyormuş adam. Ağlıyormuş sabah. Ağlamıştı. Şimdi o zaman güzel haberlerimizle devam edelim. Yine önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de çok önemli bir gelişme. Ütüyü kim buldu? İlk ütüyü bulanlar, biliyorsunuz. Ütü elbiseyi gösterir. Ütüdür. Evet. Ütüdür. Ütüyü de ilk bulanlar kimlerdir? Çinliler. Maalesef değil. Geçiniz. Hintliler. Hintliler değil. Çünkü neden? Hint kumaşından diyorsunuz. İngilizler mi? İngiliz kumaşı. Çok güzel kumaş konusunda. Kumaşlar gidiyorum ben. İngiliz olabilir. Hint olabilir. Pazenden Türkler mi? Bravo, tebrik ediyorum. Pazenden Türkler. Bu güzel bir kitap ismi, yemin ediyorum. Bunu da bir kenara yaz. Pazenden Türkler. Ya da şiir ismi de olabilir. Şimdi Türk Dil Kurumu Başkanı açıkladı. Ütüyü 1000 yıl önce Türkler buldu. O zaman bile elbiselerini, affedersiniz, gömleklerini şakır şakır jilet gibi ütüleyip öyle gezerlerdi diyor. Çünkü 1000 yıl önce ilk kez ütü lafı geçmiş. Ve böylece de ütüyü kullandığımız ortaya çıkmış. Daha önce de kullanmıyor. Ben ütmekten mi geliyormuş ütü? Herhalde. Ütmek nereden çıktı? Şeye, ütmek biraz farklı bir anlam taşıyor diye biliyorum. Harbi ütmek değil midir? Ateşe tutarak şey yapmak. Evet. Ütme demezler mi ona? Evet. Ütü de herhalde en başta elektrikli bir şey değil de ateşli şey diyorsa şey. Tavuğu ütmek gibi. Ha, tavuğu, kıyafeti onun ütmek. Onun nedeni yok be. Tütsülemek. Yok, tütsülemek değil. Tütsülemek de dumanıyla şey yapılıyor. Ben ütmek diye biliyorum. Ütüldüğünü hiç görmedim ama. Tavuğu üttüm. Yani ilk önce güdüyorsun, sonra ütüyorsun. Ütüyorsun sıcakla beraber. Yiyorsun. Ha, belki de öyle bir şeydi o dönemde de mesela. Ben de bazen şimdi bu yaz sezonunda kıyafetleri giyerken böyle tişört mişört, buradaki affedersin tüyler böyle kabarık kabarık altından duruyor. Hı hı. Kendini ütüyorsun. Ondan şey, ne kadar kıyafeti ütülerse ütüleyim göstermiyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Önce kendimi bir ütüyorum. Ondan sonra veya üttürüyorsun. Üttürüyorum. Yani imkanı olan üttürür. Kimisi üter. Yani böyle kendi üter. Yuvarlanır gidiyorlar bir şekilde. Şimdi, aa ne güzelmiş. Ütü bizim icadımız. Ama ne, geliştirememişiz. O acı bir şey işte. Öyle kalmış yani değil mi? Nereye geliştireceksin ki Ege'cim? Yani ütü dediğin şey o kadar bir şey zaten. Bugün bir ütü markamız var mı dünyaca ünlü? Fakir. Ben onu yıllarca Türk markası olarak bildim ama ne kadar da yanlış bir şey seçildi diye düşünüyordum. Fakir marka diye bir şey olur mu diye. Bütçem ütü. Buyursunlar efendim. Bir diğer önemli konu da Çin'den geliyor. Çinliler, Çin malı diye adamları çok hakikaten vebaliyle şey yaptık. Ne derler boyunlarına. Böyle dünyada başka bir yerde üretilen şey kalmadığı için artık Çin malına yaklaşımımız değişecek herhalde. Ben... ne yapıyor dünyanın geri kalanı, fabrikalar falan ne üretiyor? Yatıyor. Hiç anlamıyorum yani. Yatıyor adamlar yatıyor oradan. Şey... Bir gireceğim, ne yapıyorsunuz siz burada diye fabrika yerleri halı yapmışlar. Halı sağ mıdır nedir? Başka ben bir yerde üretilmiş bir şey görmedim yani. Kreşlerde de çocuklar yerlerde yatıyorlar ya. Böyle yani yastığı alıyor böyle falan diye. Onun sebebini ben tam çözemedim ama buldukları yerde kıvrılıp yatıyorlar ya. Pikelerin üstünde falan. Ama fabrikada da işte oraya güzel halı fleksi çekmişler. Orada güzel güzel yatıyorlar. Pekin'de de Çinliler bu Çin malı bilmem ne kalitesiz falan filan deyince bir tane şey fabrikası böyle ne derler megafon fabrikası şöyle bir karar almış, konuşmama yasağı getirmiş bütün işçilerine. Çünkü konuştuğun zaman biliyorsun şu anda konuşuyoruz biz evet. İyi kötü ağzımızdan tonlarca ne çıkıyor? Tükmük. Tükmük çıkıyor değil mi? O tükmükler eğer megafona kaçarsa ne olur? Malın kalitesi düşer. Mesela bazen pazarda görüyorsun domatesin mozalağı var güzel mostralığı var. Evet. Onlar da mesela ucuz mal dedin işte içine tükmük kaçanlar ucuz Çin malları. İçine tükmük kaçmayanlar gerçekten kaliteli. Mesela fabrikada konuşma yasağı var. Hiçbir tane işçi röportaja gidiyorlar bilmem ne yapıyorlar. Adam çok affedersin kabahatim geldi değil mi her şey şekilli. Bir kaş gözlü ama. Tabii. O da çok şirkin. Bu sefer kaşı dökülür adamı. Çünkü normal bir insan günde 5 defa 10 defa kaşını kaldıracakken bu saniyede 20 defa kaldırıyor kaşı. Çinlilerde öyle şey sorun olduğunu zannetmiyorum. Biraz onlar cillop gibi oldukları için hayata karşı. Çok dökülme olmaz mı? Çok dökülme olduğunu zannetmiyorum. Doğru kung fu ustalarını görüyoruz. Yaşı hep olmuş 80. Sakalı bıyığı beline kadar uzamış. Bir tayı bile dökülmüyor. Gerçekten maşallah var. Onlar bir ginseng diyorlar. Benim anladığım. Ginkgo biloba diyorlar. Ginkgo biloba, ginseng. Hep bunlar neresi? Ana vatanı Çin. Adam ginseng'e doymuş bünyesi. Biloba'ya doymuş. Onu saçı döküler mi? Dökülmez. Tebrik ediyoruz. Bir de megafon noktasında çok hassas olmak lazım. Sonuçta ağzımıza soktuğumuz bir şey. Evet. Onun Çinli'nin tükmüklü mükmüklü şeyini ağzıma sokmak da bir noktadan sonra. İnsan söyleyeceği şeyi bağırayım sesim kısılsın da o pis megafonu ağzıma sokmayayım da. Şu anda ben de rahatsız oldum. Bir tiksindim yani. Teşekkür ediyorum. O zaman ben sana çok güzel şarkı söyleyeyim. Bu şarkıyı alttan dinlemiştik zaten ama hakkını verememiştik. Evet. Cure son numarası The Only One'la radyonuzda. Hemen ardından senin bir kez daha bizimle birlikte olacak. Haberleri alacağız. Sonra devam modern sabahlara. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Panora'nın sunumu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu hafta sonu Panora'da babalar günü coşkusu, karne coşkusu, ön sese coşkusu birbirine karışıyor. O birbirine karışmanın verdiği coşkuyla da insanlar efendim bungee jumpingler yapıyorlar, yukarı zıplıyorlar, langırt oynuyorlar, başka rodeolarla. Bir de rodeolarla coşuyorlar. Kısacası ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bunlar orada alışveriş yapan misafirlerin. Alışverişlerinin limitine göre ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebileceği aktiviteler. Bir de hiç alışveriş yapmadan modern sabahlardan bu şansları da kazanma imkanı var. Dün bungee jumpingler, rodeolar, jumperlar dağıttık buradan. Bugün devam edeceğiz. Dünkü yarışmamız biraz sigara kampanyası ile ilgiliydi. Bugünkü konuya dağıttığımız hediyelere daha uygun bir yarışma. Yaptığınız tehlikeli işler. Zevk olsun diye yapılan tehlikeli işler diyelim buna. Ama sen de şimdi mesela şeyde bazısı zevk olsun diye bir şeyler çalıyor. O da tehlikeli bir şey. Yakalansan maazallah bütün hayatın gider. Ama Çok öyle değil. Yani. Çok sevdi. O değil. Veyahut da efendime söyleyeyim. Tehlikeli sporlar mı diyorsunuz siz anladığım kadarıyla? Tehlikeli sporlar, tehlikeli uç aktiviteler diyelim bunu. Ama gene şimdi, hırsızlığı gene buna dahil etme. Legal ve tehlikeli. Ama bize göre mi? Size göre mi? Neye göre? Ben sana göre değil. Çünkü tüm spor dalları sana göre. Hakikaten. Mesela futbol. Halı sahada futbol oynuyoruz. Dün gördük o Emre miydi? Emre. Çocuğun kafası patladı işte. Yani nasıl pekmezi aktı değil mi? Buradan böyle boynuna. Hakikaten şapır şapır pekmezi aktı yani çocuğu. Ne? Kim o? Emre? Emre miydi? Yok, Emre Aşık değildi. Emre Aşık değil mi? Kim o? O neydi o çocuğun adı? Hakan mıydı? Neydi? Öyle bir çocuktu. Emre, genç, Emre genç diye şey. Ben. Yok yok Hakan. İşte mesela futbolun ne kadar tehlikeli olabildiğini gördük. Tehlikeli sporlarla ne derler? Ne diyorlar onun bir adı var. Uç sporlarda, ekstrem sporlarla. Extreme sports. Uğraşan dinleyicilerimiz veya ucundan kıyısından ne olduğunu bilen dinleyicilerimiz arayabilirler bizi. Telefonumuz 210-30-30. Bungee jumping'den jumper'a, camper'a, bumper'a her şeye buradan hediyeler veriyoruz. Ama isteyenler orada da parası, param var kardeşim bu tür şeylere ihtiyacım yok diyenler de orada parasıyla da şey yapabiliyorlar. Parasıyla değil mi diyenler de. Bundan faydalanabiliyorlar. O da aklınızda bulunsun. Hem de senden benden daha çok. Sen ne yaptın mesela en ekstrem olarak? Ben ekstrem, ben zaten ekstrem deyince ekstrem ben yani sözlük anlamı. Bak aynı. Ekstrem değil. Ekstrem. Ekstrem şöyle bir şey. Mesela dalışçılık. Dalışçılık. Mesela bak dalışçılık yaptım. Sen onları listele sonra okursun bize. Günaydın efendim. Selam. Kimle görüşüyoruz? Adım Ali. Ali Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Otlu'ya doğru geliyorum. Teknokent. Ha, Teknokent'ten Ali Bey. Peki efendim. Nelerle uğraştınız Ali Bey? Ben bisiklete bindim. Bisiklet. Bayağı şehir trafiğinde bisiklet mi? Evet. Hayır. Şöyle dağdan bisikletle inme. Dağdan bisikletle inme. Ama tek parça olarak inmeye çalışıyorsunuz değil mi? Tabii. Kasklarımız var, her şey var. Aladağlar'da bunu çok yapmıştık. Bir iki saat uğraşıp dağın tepesine çıktıktan sonra 10 dakikada aşağı iniyorsun. Peki şeyle mi bu, hani böyle kayaların üstünden atlıyorsun falan, o tip bir şey mi, yoksa böyle normal yoldan yokuş aşağı saldım çayıra? Ne, normal yol ama bazı bölgeleri toprak. Toprak bir orada ucu da yamaç olabiliyor tabii dağ olduğu için. Ha, peki Ali Bey, bu böyle bir hızlı bir şekilde hoya diye yapılan bir şey mi, yoksa yavaş ay falan diye yapılan bir şey mi? Hızlı bir şekilde yapılan bir şey. 10 dakikada inmek, evet. Biraz alçaktan uçuyorsun. Kafa gözler patladı mı, bir şeyler oldu mu hiç? Yok, hiç kan akmadı mı hiç? Kaskımızı da takmıştık zaten. Kan aktı mı Ali Bey? Kan. Hayır, olmadı. Onu bir ya, kan akıtın ya. Yoksa nazar değer. Bir kan akması lazım. Artık onu nasıl akıtırsınız bilmiyorum. Dizi kanamıştı. Ha. İşte nazar evet. Gitmiş. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Bir şey daha sorayım Ali Bey. Siz hiç bungee jumping yaptınız mı? Bungee jumping yapmadım ama uçtum bir kere. Şöyle jet motoru var, yere çakıyorlar. Jet motorunun üstüne çıkıp oradan gelen havayla serbest düşüş simülasyonu yapıyorlar. Motorun üstüne mi oturtuyorlar kaba bir deyişle? Yok, file var jet motorun üstünde. Ha. Görmedim ya bu paraşütçü şeyi. Evet. Havada asılı kalıyorsunuz. Evet, şimdi orada eğer iyice açılırsan 30 metre kadar yukarı çıkartabiliyor. Oradan sonra ama de indirmiyormuş bildiğim kadarıyla. İşte evet, biraz o hava akımının kenarına denk gelirsen eğer hakiki serbest düşüş oluyor. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Nerede bulmuş o imkanı ya? Vallahi bu hangi, nasıl ortamlar? Nereye bağlı? Hangi belediye o şeyi sunuyor? Benim bildiğim belediyeler peluş hayvandan başka aktiviteleri yok. Aladağlar falan dedi. O tip, o civarda bir yerde benim bildiğim kadarıyla. Dağda ne jet motoru? Dağa çakılmış jetin motorundan köylüler şey mi yapmış? Serbest düşüş. O köylülerin kendi imece usulü öyle bir şey yapmışlar. Çok güzel. Dağdan bisikletle yuvarlanma sporuyla başladık sevgili dinleyiciler. Tehlikeli uç sporlardan bahsediyoruz bu sabah. Benim yaptığım da herhalde yüksekten denize atlamaktır. Kayalardan, mayalardan, aralardan. Senin öyle o özelliklerin var mı? Aralardan, maralardan derken. Ha, o gençken yaptığım şey. Şimdi ne atlayacağım falan diye baktığım da olur. Hadi gençler bak şuraya atlayalım. Orası derin gibi görünüyor falan diyerek gençleri yönlendiren bir adam olmuşum. Ama senin fiziğin de tam şey gibi, zıpkın gibisin. Maşallah. Yani öyle bir zamanlar atlardık, çıkardık. Sonra çok arkadaşlarım telef oldu benim. Vallahi çıkamayanlar oldu. Benim çok bungee jumping içimde kalmıştı. Hakikaten yani yıllarca ben ulan şunu bir yapayım dedim. Böyle Alanya'da, Antalya'da falan da o zamanlar mark usulü. Markus, bence bungee jumping'in benim hayatımda olmamasının en büyük nedeni çok pahalı olmasıydı. Pahalı. Burada da pahalı abla. Zaten öyle bir şeysi var yani. Böyle bir birikimini yapıp öyle gideceksin bungee jumping'in önüne. Ama bir de kısa o kadar verdiğin paraya çok kısa bir heyecan gibi hani geliyor. Seni 1,5 saat boyunca zıplatsa, oradan oraya atsa, hadi dersin tamam, değer. Ama nedir? 10 saniye midir düşmesi? Düşmesi 2 saniye 3 saniye herhalde de. 2 saniye. Asılı bilir. Kalması belki. İşte biraz aşağı yukarı aşağı yukarı. 10 saniyede öyle bırakıyor seni. Ne oldu? Jumping yaptım, bungee jumping yaptım. İşte o noktada insanlar yavaş yavaş. Böyle böyle insanımızı spordan soğuttular. Bungee insanı. Jumping'den soğuttular. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bungee jumping'ler, jumper'lar, rodeo'lar ve insanlı insan langırtları. İnsan langırtlarına hediyeler veriyoruz, biletler veriyoruz. 13-14-15 tarih 13-14-15 Haziran tarihlerinde Panora'nın bahçesinde gerçekleşecek bu aktivitelerde coşup eğlenebilirsiniz. Gerçi coşma dediğimiz şey, 10 saniyeden bahsettik bungee jumping'te de, bacakların çözülmesi ve tekrar kendine gelmesi zannediyorum 1-2 gün saat sürüyormuş. Ama şimdi bir herkes çok istiyor bunu yapmayı da, çok affedersin. Bir insan şey yapıyor, çok özür dilerim, tırsıyor. Oraya çıkarsam acaba şey yapamam. Birilerinin beni itmesi lazım ki biz itmeyi garanti ediyoruz. Biz mi iteceğiz tabii? Tabii. Ben de çıkacağım oraya canım, tepeye. Ben atlayacağım. Beni kim itecek? Sen atlayacaksan ben gelirim o zaman, bir seyredeyim seni. Neyin bir seyredeceksin abi? Bir şey olursa diye mi? Ha. Kameraya da çekersin. Buz patenini de öyle seyretmiyor musun? Ne zaman düşecekler diye. Ha, tamam, öyle fark etmez abi. Ben güzel aldım zaten. Peyni aldım. İşte benim hakkım var orada. Dünyalığımı yaptım diyorsun. Valla dünyalık bungee jumping'imi yaptım. İnşallah gideceğim cuma günü. Cuma günü dedim, yarın tam çok güzel düz kafayla atlarız oradan. Atlarsın bakalım, aşağıdan tutan olacak mı? Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Murat Birol ben. Merhabalar Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Biraz önce sizin yaşadığınız çelişkiyle ilgili bir şey söylemek istedim. Buyurun efendim. Hani dünyanın parasını veriyorsunuz ve 2 saniye süren bir zevk diye bungee jumping. Evet. 90'ların ortası olduğunu tahmin ettiğim bir zaman abimle beraber Antalya'dayız. Hı hı. Ve hayatımızda ilk defa bungee jumping görüyoruz. 100 mark fiyat koymuşlar adamlar. 100 mark. Aynı sene ben de yemin ediyorum denizin üstündeydi hatta. Doğrudur. Biz başta atlayanlara verdiklerini düşündük ve direkt atladık olaya. Yani biz atladığımızda bize para vereceklerini zannettik ama tabii sıra bize geldiğinde durumun öyle olmadığını acı bir şekilde anladık. Atlamadın sonuçta. Tabii ki hayır. İçinizde kaldı. Oğlum bir kaldım, abi kardeş 200 mark. Sen var 2 hafta daha Alanya'da tatil yaparlardı be o dönemde. Hakikaten nedir ya, tatile gidiyorsun, otobüs parası, bungee jumping, ondan sonra döndün. Bomba falan hazırlamaya da gerek yok. 2 saniye gidecekse onlar onun zevkini haydi haydi çıkarırlar. Peki sizin yaptığınız uç bir hareket var mı hiç bugüne kadar, çok tehlikeli? Bizim izcilik yaptığım dönemde biz bisikletle Ankara'dan cumartesi sabah erkenden çıkar, bisikletle Kızılcahamam Çamkori'ye giderdik. Kızılcahamam'da önce daha doğrusu bisikletlerimizi bırakır, kahvaltımızı yapar, oradan 26 km araziden yürür, Çamdere'de kampımızı yapardık Çamkori'de. Güzelmiş o da. Valla biçimli bacaklarını Murat Bey buna borçlu. Hala onların şeyini yiyorsunuz diye biliyorum ben. Ekmeğini vallahi yiyorsun. Valla o biçimli bacakların üzerinde balkon ve teras var artık. Balkon. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teras derken? Balkonu anladın mı? Böyle Ankara'ya tepeden bakıyormuş. Ah, ah, ah, ah. Kazandım, hem de çok kazandım diyormuş. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Berat'tan. Berat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berat Bey, tehlikelerinin karşısına geçip kahkahalarla güler birine benziyor sesiniz. Evet, aynen öyle. Dinliyoruz sizi, buyurun. Ya yeni paten yapmaya başladım. Özellikle yeni başlandığında çok tehlikeli olduğunu gördüğüm bir spor. Buz pateni mi? Ha. Yok, hayır, Rollerblade. Rollerblade. İsmi zaten Blade diye bir tane film vardı. Orada bile ne kadar tehlikeli şeyler var. Tabii bıçakla şaka olmaz. Inline skating diye de anılan sporumuz. Evet, buyurun efendim, dinliyoruz sizden. Yani işte birkaç defa çok... Kaç yaşındasınız önce onu? Çok sağlam düştükten sonra ne kadar ciddi olduğunu anladım. 27 yaşındayım. 27 yaşındayım. Uygun mudur bu yaş başlamak için buna? Yani artık tam hadi, böyle son demleri aslında. Tenis için 7. Bu... Bunun için de 27 derler. Tabii. Ben şeye özeniyorum. Şimdi çocukların sadece topuğunda tekerlek olan o bir ayakkabı var ya. Ha, onun büyüğünü bulsam alacağım. Ya ben de aslında ondan özenerek başladım. Şey yapmak bulamadım. Topuğunda tekerlek olan benim numaramda ayakkabı bulamadığım için. Siz zaten şimdi ayakkabıcılara girip de beyefendi topuğunda tekerlek olan ayakkabılar arıyorum dediğinizde hocam, yanlış da anlaşılır. Böyle topuğunda olan diye tarif etmeye çalıştım birkaç defa ama baktım çok verimli olmayacak. Ayaklar kaç numara mı şey Berat Bey? 40. 40 numara. Sizin ayaklar da küçükmüş be. Yani biraz zorladım aslında. Küçük bir 38-39 sığar mıyım acaba diye ama yok. Bir büzüştürseydiniz şöyle. Alın onun arkasını açtırırsınız. Arkasına basınca aslında da olmaz arkasına o. Arkasına basarak evet onu denedim. Çok şık olmadı o yüzden. Nerede kayıyorsunuz peki Berat Bey? ODTÜ'de şeyde bu tenis kortlarında bazen de basket salonunda falan kayıyoruz. Numaralarınız şimdi falan var mı böyle şuradan gideyim atlayarak döneyim falan? Tabii tabii onları yapmaya başlıyoruz şimdi. O zaman daha da eğlenceli daha da böyle tehlikeli bir hale geliyor zaten. Ne yapabiliyorsunuz en ya, büyük numara şu anda? Ya böyle çok yalandan slalomlar yapmaya başladım şimdi ama. Ama slalomda uçma kaçmıyor ki böyle yani tekerlekle. Giderken bir şeyin üstüne atlayıp tekrar ters inme falan yap var mı? Valla saat böyle 5 gibi falan asfalta çıkıp onu yapmaya çalışınca o trafiğin arasında bayağı bir heyecanlı olabilir. Heyecanlı olur. Çok teşekkürler Berat Bey. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tehlikenin karşısına geçip karnını tutarak kahkahalarla gülenlerle konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Panora'daki aktivitelere, bungee jumpinglere, jumperlara davetiye veriyoruz. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Serkan Doğan. Serkan Bey dinliyoruz sizi buyurun. Serkan sesin o kadar güvensiz geliyor ki ben senin herhangi tehlikeli bir şey yaptı en fazla en yaptığın tehlikeli otobüse şey binmek. Ha ya yani burnunu karıştırmaktır gibi geliyor bana. Üniversitede öğrenciyken yamaç paraşütü yapıyordum. Bitirdikten sonra da bir sene devam ettim. İşte bak sakin atın çiftlisi pek olur derler. Aynen. Yamaç paraşütü dediğin atlıyorsun. Evet evet koşarak. İnmiyorsun bir süre yere. Ölü Deniz'in evet. Orada mı yapıyordunuz en çok? Neresi burada popülerdi? Fethiye'ye gittim. Fethiye. Orası çok popüler. Ya Ankara yakınlarında Elmadağ tarafı çok popüler. Bir de Ordu'ya gitmiştim. Orada da denize çakılmıştık. Bu her sene turistlerin bir böyle düştüğü şey değil mi bu? O Fethiye Babadağ. Ya hayır canım her sene şimdi Fethiye evet, Babadağ evet. Turistlerimizi götürüyoruz. Orada bir güzel bir aşağı atıyoruz. Baba olup dönüyorlar. Düşüyor, arada ölüyor. Peki bir şey soracağım. Serkan insan kendi paraşütüyle atlayacak kıvama ne zaman geliyor bu sporda? Ben yani, çünkü mesela özeniyorum buna da herifin birinin 35 yaşından sonra kucağına oturarak havada dolaşmak da pek hoşuma gitmiyor yani. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ama ben olursam. Onun da hoşuna gitmiyordur da bunun için para alıyor. Ben bir de para vereceğim adamın birinin kucağına oturuyor. Biraz da şuraya gidebilir miyiz biraz. Şey gibi hani babanın kucağına oturmuşsun da sana direksiyonu vermiş gibi bir durum yani. Ya öncelikle yer çalışmaları oluyor. O bayağı bir sürüyor. Yerde sonra mi oturtuyorsun adamın kucağına önce? Yerde parası açma hani ona göre ipleri falan kontrol etme çalışmaları oluyor. Daha sonra uçuşlar başlıyor. Bir öncelikle tandem uçuşlar işte iki kişilik uçuşlar. Daha sonra da kısa mesafeli işte 100 metreden kısa yükseklikten istifadan uçuşlar oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş artıyor. Yavaş ben yavaş. Ben ilk uzun yani Fethiye'den 50 uçuştan sonra Fethiye'ye gitmiştim. Oo iyiymiş. 50 uçuş mu? Yani 50 kere atlayıştan. Nereden atladın 50 defa? Fethiye'ye gittim. Elmadağ ve Kayseri'den atladıktan sonra Fethiye 1900 metreye itibaya çıktık. En güzel yerlerden biriymiş dünyada diyorlar. Doğru mu? Öyle yani. Hani ben dünyada her yeri görmedim ama sonuçta çok güzel. Görenlerin yer. Yalancısıyım. Ne kadar kalınıyor havada? Yani bir rüzgara bağlı bir de hani sizin becerinize bağlı. Sağ sol yaparak uzun süre havada kalabilirsiniz. Fethiye'de bir saate yakın kalabilirsiniz havada rahat. Bir saate yakın havada dolanıyor. Havada affedersin o heyecanla kabahatin falan gelse. Onu nasıl yapıyorsunuz? Yapıyor musunuz daha doğrusu? Vallahi turizme vurulmuş bir balta diyeceğim çünkü. Bir arkadaşımın havada yaptığını biliyorum ama benim hiç gelmedi. Ya hakikaten olmadı. Bir saat yukarıdaysan zaten oho. Her şeyi yapmıyor da öyle. Zaten aşağıdaki kursun büyük kısmı da oymuş. Çok teşekkürler Serkan Bey. Ben görüşmek üzere. İyi yayınlar. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüzesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da bu sabah uçlarda geziniyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Kafamı patlatmama şu kadar kalmıştı diyenler arasınlar bizi. Uç sporlarla, alternatif sporlarla uğraşanlar anlatsınlar hikayelerini. Biz de onlara Panora'da 13-14-15 Haziran'da gerçekleşecek şenliklerde jumpers, efendim bungee jumping gibi organizasyonların davetiyelerini verelim. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ezgi ben. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Bir hanımefendi ya. Gerçekten uçlarda dolaşan Ezgi Hanım bizimle birlikte. Ezgi Hanım dinliyoruz sizi buyurun. Ben birkaç tane doğa sporuyla uğraştım ama biraz önce yamaç paraşütü muhabbeti yapınca benim başıma gelen komik bir olayı anlatmış dedim. Buyurun efendim. Balayındayken Kaş'a gitmiştik. İşte 5 yıldızlı otele para vereceğimize hani normal bir pansiyonda kalalım. Parayı da çatır çatır yiyelim dedi. Yamaç paraşütüne parayı yatıralım dedik. O zaman çok pahalıydı. Hı hı. Yaklaşık bir 2 kişi 400 milyon bayılmıştık. Ama adamın kucağına oturmuyorsunuz. Önünde ayrı bir sepet var. Oraya oturuyorsunuz, onu da söyleyeyim. Neyse. Ha, sepet abi bir şey yani. Aşağıdan bakan nereden bilecek sepeti? Bakınca adamın kucağına... Senin için rahat oluyor tabii de. Yani zaten sonuçta hani ben adamın kucağına da otursam kendimden emin olduğumdan içim rahat olur da ben aşağıdan bakanlardan çekiniyorum. Bir de ayrıca kamera çekimi için ekstra para istiyorlardı. Bizim de yanımızdaki aynı kameramız vardı. Biz dedik para vermeyelim. İşte birimizde fotoğraf makinesi var, eşimde. Bende de kamera var, öyle paylaştık. İşte o beni çekecek, ben onu çekeceğim. Aynı anda atlıyoruz. Yalnız beni otobüs falan tutar normalde. Orada da çekim yapacağım diye. Orada da işte beni şey yapan, bizim paraşütü kullanan pilotla muhabbet ediyoruz. Ya dedim, paraşüt tutmuyor mu kimseyi falan. Tabii oluyor falan demeye kalmadı. Ben Kaş'ın üstüne kustum. Uçmamızdan 3 dakika sonra ve şey, beni pilot şeyle işte neyle? Neyle? Coşkuyla. Piloten aletin adı neydi ya? Kısa mesafede talkie walkie mi? Telsiz işte. Evet, telsizle işte. Selen Hanım fos çıktı, biz inişe geçiyoruz deyip. Fos derken o çıkarma sırasında çıkan ses mi? Fos ve hayır, foş yani gibi ben, bir. Hayır, ben fos çıktım yani, uzun süre uçamadık, kustuğum için inişe geçmek zorundayım. Ama devam ediyor mu öyle? Ya çıkardın, rahatladın. Ondan evet, hakikaten sonra daha ne çıkaracaksın? Ben habire çıkarmaya devam ettiğim için adam gözü siz de ne yemişsiniz? 5 yıldızlı otel değil diye sabah kahvaltıda dadanmışsınız. Ondan sonra biz inince mecburen eşim de inmek istemiş. 400 milyonu bayılmış. Tabii canım, karımı indirdiler oraya. İt uğursuz takımı ne yapıyordur kim bilir diye. Lan bir balayına geldik. Hakikaten öyle gözük. Aşağıdaki adam ne düşünmüştür ya? Yukarıdan kimsenin kusacağını düşün. Kafana kusmuk düşsün yukarıdan. Ben bu arada neyse ki evet yani daha kustum yani. Daha kustum. Ama şey dedim yani kusura bakmayın, ben hemen yıkatacağım bunu falan filan. Bütün her yer battı, adamın üstüne de kustum. Pardon da sepetteydiniz, nasıl adamın üstüne kustunuz? Çünkü rüzgardan kusmuklar arkaya gidiyor. Tamam ya millet, kahvaltıda ezgendim. Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben mangeca verelim bari de bir, orada da panorada milletin üstüne diye o şeyi verelim, jumper verelim. Sıçrayıp sıçrayıp kussun milletin üstüne. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Setenay. Setenay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de aslında yamaç paraşütü için aramıştım ama biraz tesadüf oldu tabii, iki telefon üst üste olunca. İki telefonda kusmalı olursa daha yok, hoş bir tesadüf değil. Olacak. Buyurun efendim. Ben daha bir adayım aslında. Haftaya, cumaya ilk denememi gerçekleştireceğim inşallah. Nerede uçuyorsunuz Setenay Hanım? İnönü'nde uçacağım, Eskişehir'de. Eskişehir'de İnönü'nde. Evet, orada bir eğitim merkezi var Türk Hava Kurumu'nun. Orada bir deneme yapacağız. Planör yapacaksa yine yamaç paraşütü mü? Yani? Evet, yamaç paraşütü. Bir de microlight ve planör de denemeyi düşünüyorum gitmişken. Hazır. İlk gidişinizde hepsini denetiyorlar mı? Evet. Yani biz aslında ben bir okuldan dolayı bir gezi hani bir bu şey ödül karşılığı gittiğim bir gezi bu. Ondan sonraki bir hafta sonra da asıl eğitime kursa gidiyorum. Size de şeyi tavsiye ederim. Yani şu garın karşısında bilirsiniz bir kule var, paraşüt kulesi. Evet. Oradan atlamanızı tek başınıza tavsiye ederim. Zevkli midir? Yani çok zevkli gözükmüyor ama çıkan arkadaşlar. Niye tavsiye ediyorsunuz bizi o zaman? Orada tek başınıza bizi bıçaklasınlar, atlama imkanımız dövsünler. Var o yüzden. Ha peki. Ama bizim öyle bir imkanımız yok çünkü belli bir kilonun üstündeyken. Ya, evet evet. Ya işte o biz o biz aşama. Biz kaçırdık mı onu? Oho ne bileyim. 70. 70 mi? Güleyim. O zaman sadece güleyim. O zaman yani çok aslında problem bir şey değil. Yani bir hafta kadar bir eğitimden sonra tek başınıza uçabiliyorsunuz. Ay ne kadar ne eğitimi veriyor. Siz anlatınca o kadar böyle benim bir güven telkin ettiniz ki yapasım geldi hemen. Yani denemenizi tavsiye ederim bence. Ölü Deniz'de tabii ki başlamamak gerekir bu işe ama. Orası biraz da yamanmış galiba. Yani ben geçen yaz gördüm, bayağı tehlikeli bir yere benziyor. Bir de Setenay'ım kusuyorlar üstünüz yani. Siz güzel güzel uçtuğunu zannediyorsunuz. Habire gözünüz tepede olması lazım yani, kim uçuyor ama diye. Bir de aşağıdan bakınca aslında o kadar da hani yok şey hocanın kucağında falan gözükmüyorsunuz. Bence dert etmeyin yani. Nasıl gözükmüyorsunuz hanımefendi? Biz de gittik oraları görüyoruz. İnsanın asabı bozuluyor. Ya dört tane bacak gözüküyor. Kimin nerede olduğu belli değil yani. O kadar da bence. Aşağı inince her şey belli oluyor ama hanımefendi. Olsun. Kendi arkada pis pis sırıtan bir hoca oluyor. Ön tarafta böyle zaten bir pısmış oluyorsun. ve kusmuş oluyorsun. Kusmuştu evet. Olabilir. Peki çok teşekkürler efendim. Şey görüşmek değil, üzere. Seten ayağında bu rahatlık varken çok hafif ama zaten aşağıdan kim anlayacak? Orada sepete oturuyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sena Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu insanlar da şimdi yamaç paraşütü derseniz şakkadanak düşeceğim. Yok, yamaç paraşütü değil, bungee jumping yaptım ben. Ha, yaptınız. Ha. Buyurun efendim. Demek yaptım. Ki para var. Yapmaz olaydım dedim ama. Niye? Yıllardır da öyle diyorum. Korkunç bir tecrübeydi. Anlatsanıza biraz. İşte 10 yıl önceydi. O zamanlar tabii daha gençtim. Evet. Şimdi kaç yaşındasınız efendim? 29 yaşındayım. 19 yaşında çıtır çıtır bir genç evet, kız. Evet, evet, evet. Ondan sonra zaten bu tarz aktivitelerden uzak durma kararı aldım. Ve evlendiniz anladım. 10 yıl önce işte yurt dışındaydım ve orada işte bir panayıra katılmıştık. Ne tip? Panayırda işte herkes bungee jumping yapıyor. Ya zor bu dedim, yani çok yüksek ve suya atlıyorlardı. Bir küçük havuz vardı aşağıda. Dedim yapamam herhalde. Fakat işte en son 12 yaşında bir çocuğun atladığını görünce ya dedim yani. Milli spor herhalde. Yani bu dedim çocuk yapıyorsa demek ki çok hayır, da zor hayır. Bir şey değil. Ve tamam dedim, çıktık vinçle. Fakat 50 metre yukarıda olunca aşağıdaki havuz çok küçük görünüyor. Ve dedim ben yapamayacağım yani. Zaten işiniz aslında havuza denk getirmek de değil. Aslında öyle. Havuza kafanız giriyor, suyun içine giriyor ve bu şekilde devam ediyorsunuz. Hayır da yani o suya girdiğiniz zaman düşüşünüzü hafifleten o değil yani. A, tabii ki. O yüzden hani havuzun küçük görmesi, ben bunu tutturamam endişesi olmaması lazım. Ama işte insan... Valla oluyor, oluyor, inanın oluyor. Çünkü yüksekte o havuzun büyüklüğü küçülüyor ve yani denk gelebilir miyim? Ne kadar yükseldiğinizi ne kadar anlıyorsunuz. Dibine vurabilir miyim korkusu oluyor. Dibe çakılmış. Ben şey dedim, çıktık ya ben yapamayacağım, vazgeçtim, ineceğim dedim. Oradaki işte görevlim. Hayır, yapacaksın. Aynen dedi. Öyle. Bana gaz verdi. Yapabilirsiniz, bakın işte herkes yapıyor falan diye. Tabii para kaybetme kaygısı da vardı adamlarda. Daha sonra hadi bir cesaret dedim ve atladım. Fakat kötü olan şey, atlarken ben havuzun içine ağzım açık bir şekilde atladım. Ve çıkışta ağzımda su, öksürmeye çalışıyorum bir yandan baş aşağı. Bu onun tehlikesi içerisinde bir aşağı bir yukarı gitmeye başladım. Sonrasında da şey, görüntülerden görüyorum, aşağıdan işte çekmişler arkadaşlar. Ben doğrulmaya çalışan bir kişi, ipin ucunda böyle oturur pozisyona geçmeye çalışıyorum. Bu dediğin süre ne kadardı bu süre? Ya aslında bana 1-2 saat gibi geldi ama sanırım 5 dakika gibi bir şeydi. 1-1,5 saat ben atlamışım. Ben 1,5 saat boyunca orada kendime gelme ve işte doğrulma içerisindeydim. Peki havadaki kısmı nasıl? Şimdi tamam, ağzı açık demek ki suya girince orada bir rahatsız oluyoruz. Onu anladık. Havadaki kısmında ne vardı? Havadaki kısmında ben bir at sesi duydum. Ne sesi duydun? At sesi mi? Evet. Dın dın dın diye öldüm arp, arp. Diye düşündüm. Milleti tiksindirdiniz vallahi. Bulutları gördüm. Yani hissedebildiğim tek şey hayatımda yaptığım en büyük hataydı. Ama onu para verdiniz diye öyle düşünüyorsunuz büyük ihtimalle. Bedava olunca çok eğlenceli. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Sena Hanım. O zaman ona bir şey çalayım. Sen telafisi. Ama Sena Hanım'ın da dediklerini de çok duydum ben. Bu bungee jumping'e bir kere atladım, hemen koştum, ikinci defa sıraya girdim diyen de pek duymadım hayatım. Yalnız bedava olsun, bak görürsün ne kadar olduğunu. Sen şimdi atlamaya heveslisin yani. Ben hevesli değil, ben yazıldım. En bedava bulsan. Bedava bulsan. Başka şey de biz kamyonla panoraya tezek getiriyoruz deseler hemen oraya şey yapacaksın. Ama o yok. Tezek bir iki kürek de benim ağzıma attın diye mi? Yok. Mesela langırt dediler de langırta o kadar heveslenmedim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet. Mehmet Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Hocam benim olayım radyo ODTÜ'yü de ilgilendiriyor biraz. ODTÜ'de biz bir kaza geçirdik. Bir ara şeye meraklanmıştık. Yağ yakımı için sabah bisikletlerini. Evet, sabah bisikletleri. Evet. Heh, sabah ha. Bisiklet turları falan. Arkadaşlar gidiyor mu diyor. Ben de işte ilk başlarda uyanmaya üşeniyordum falan. Neyse dedim ben de katılayım. Bana da bisiklet. Siz şu anda bisiklet üstünde misiniz Mehmet Bey? Koşuyordum, durdum. Sabah sporu yaparken dinliyorum sizi gene. Ama ne güzel. Evet. Spordan kopmadık da bisikletten koptuk hocam. Neyse bunlar gene giderlerken bana da bir tane bisiklet ayarladılar. Fakat arkadaşın yeğeninin klasik işte yiba çarşısına alma bisikletini ayarladılar. Arkadaşların altında 2000 euroluk mountain bike'lar. Neyse biz, ben bunların peşlerine takıldım. İnat. ODTÜ'nün arkasında bir köy var. Oralara çıktık. Köpek kovaladı. Bilmem ne. Neyse. Oralardan atladık, zıpladık. İnat ettim, kastım. En son artık dönüşe o havuzun yanına doğru gidiyoruz. Bilenler bilir hani Ottin'in orada havuzdan evet. Yukarı çıkıyor. Neyse. Hocam orada arkadaşlar bastılar yokuştan aşağı. Bisiklet de tabii altındaki alet güzel. Klasiktir ya bu. İleride lök diye durdu bunlar. Ben arkadan geliyorum. Hocam duramadım. Bir de bunların bisikletler pahalı, vurmayayım dedim. Uçtum. Sizin aynen uçtum. Bütün tur boyunca da onların bisikletleri pahalı. Adamın benimki gözü kal. Vallahi ben bu. Ben bu Mehmet'in yanına hiç mal mülk çıkarmamak. Adamın sırf safi göz ya. Vallahi nazar boncuksuz çıkan yanıp kavrulur bunda. Hocam şey derler yani, bizde tesis olsa biz de yenerdik falan. Ya o hesap yani, neyse. Bunları kim diyor bunu... Mehmet Bey, siz kimle takılıyorsunuz? Sürekli öyle diyorlar, böyle diyorlar, bir öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Bir de bu adamlar hep böyle konuşuyor. Bitirdin beni hocam ya, neyse. Vallahi Mehmet sen de bizi bitir. Geçmiş olsun, bir şeyin oldu mu? Anlatıyorum işte, oradan ondan sonra duramayınca uçtum. Ciddi anlamda uçtum. Çok kafa güzel. Patladı, omzuma işte büyük bir yarık açıldı. Dağdan yuvarlandık hocam, ODTÜ'den sağ olsun. Ondan sonra bayılmışım ben. Beni götürdüler hastaneye. Beni gömmüşler oraya. Hep derler ya, bayılmışım. Uyandığımda çıplaktım falan. Hocam ondan sonra omuzda tabii koca bir yara kaldı. Bu olay olalı 3 sene 4 sene oluyor. Şimdi şimdi nereye geleceksin? Deniz kenarında falan hocam, şimdi ne oluyor? Omuzda koca bir yara, kafada yara izi falan. Görenler oluyor. Ya Mehmet ne oldu falan. Şimdi diyemiyorsun ki bisikletten düştüm. Adam anlamaz. Pinokyo bisiklet sanar. Mahallede yürürken eşek kadar adam 100 kilo bisiklete biniyor. Motordan düştük falan filan. Çok güzel. Evet, akıllı. Ama şey diye anlatıyorsundur. Seni tanıdığım kadarıyla. Bizim altımızda tabii o zaman ucuz motosikletler. Milletteki böyle 30 bin euroluk motorlar yok diyerek anlatıyor. Yok hocam. Şimdi orada düştüm. Mehmet'cim. Biz senin şahsi programını zaten düzenli olarak dinliyoruz. Üfleme bir üfleme. Ha bir nefes al. Ha bir sakin. Durdum hocam, durdum. Diğer dinleyici de, diğerleri de konuşsun. Çünkü... Evet. Yine galiba güzel bir şey geçti, ona hırslandı. Çok teşekkürler Mehmet, görüşmek üzere, hoşçakal. Bir telefon daha alalım, ondan sonra da yavaş yavaş bugünün talihlilerini saymaya başlayalım. Fahri Bey ne dersiniz? Vallahi durduğumuz kabahat derim. Mehmet de bir spordan soğuttu herkesi bir. 13-14-15 Haziran tarihlerinde Panora'nın bahçesinde bungee jumping tesisleri kuruluyor. Jumper tesisleri kuruluyor. Jumper'ın ne olduğunu ben tam anlamadım. Hala havaya yayla atıyorlar galiba. Yayla öyle atmıyorlar. Ya böyle cama yapıştırıyorlar. Şey, oradan süzülüyorsun Panora'nın camları. Böyle olduğun yerde yo-yo gibi. Ha, hop, yukarı evet. Aşağı, yukarı aşağı. Hop. Hop, hop biri, hop, hop biri, hop biri. Hop diye biri. Bir oyunlar. Bunlara katılma şansınız var. Biz size bilet veriyoruz bedava bilmeniz için. Ama o tarihlerde Panora'da alışveriş yapanlar da bunlar için çekler kazanacaklar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doktor Taceddin ben. Taceddin Bey hoş geldiniz. Hemen bir doktor olarak böyle ani adrenalin yükselmesi vücutta ne etki yaratıyor, bize onu bir değerlendirin. Çok güzel beyin kanaması yapar. Bastırdığımız için mi? Belli bir yaşın üzerinde yüksek tansiyon, damar sertliği falan varsa başka tür kanamalar da yapar. Ama onu söylemek için aramamıştım. Valla ben bir tırstım, o yüzden de vazgeçtim yani şu an itibariyle. Kaç yaşa kadar uygundur? Valla aslına bakarsanız 40 yaşın üzerinde bu tür sporlar oldukça tehlikeli. Herhangi bir risk faktörü olmasa bile. Biz sınırlarda yaşıyoruz yani. Yavaş yavaş. Yavaş. Peki Taceddin Bey, dinliyoruz sizi. Şimdi öncelikle Türk Hava Kurumu'nun adını geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Bir değerli dinleyicimiz de bu aktivitelere katıldığını söyledi. Hatırlarsınız, sizleri de davet etmiştim. Evet. Ne zaman uygun görürseniz Türk Hava Kurumu bu tür amatör ruhlu spor aktiviteleri için her zaman olanakları ücretsiz olarak sunar. Tabii motorlu aktivitelerde ücret bir miktar. O da maliyete yönelik. Benzin parası diyorsun. Benzin. Benzin parası, evet. Yani şey diyor, uçağı size full verdik, full isteriz gibi. Aynen, kiralama gibi. Peki. Ben kısaca size bir roller coaster hikayesi anlatayım. Dinliyoruz efendim, buyurun. Ben bu eğitimi alırken benim eşim de kendisi çok meraklıdır böyle şeylere. Hollanda'da rekortman bir roller coaster var. İlle ona binelim dedi. Ben de dedim ki bari bir anısı olsun. Orada o zaman VHS kasetlere kaydeden kocaman kameraları kiralık veriyorlardı. O kiralardan bir tanesini kiraladım ve bunun yanına oturdum. Bütün roller coaster hikayesini kaydedeceğim. Tabii G eğitimi de aldık. Şu fazla G yediğiniz zaman pozisyonunuzu falan ayarlayacaksınız. Eşime de anlatıyorum. Şöyle yapacaksın, korkmayacaksın falan diye. Sonra çekime başladık. Bitti. İndik. Kaseti seyretme olanağımız yok. Aldım kaseti ve Türkiye'ye döndük. Kaseti koyduk videoya ve ben o G pozisyonunda dışarıyı çekmem gerekirken bir ayakkabı reklamı çekebilmişim. Hiçbir şekilde oynatamadan Adidas'larımı göstermişim. Tabii hala eşim onu saklar. Gerektiğinde benim pilotluk eğitimime gönderme yapmak istedim. G eğitimin yanında kamera eğitimi de meraklılar için alınması gereken şey. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Hacettin Bey'e sorsaydık ya, atlar mı? Nasıl atlar mı? Bungee jumping'dan. Bungee jumping'ciyi atlatırcın. Yani şeyden, uçaktan atlayan adam bir şeyde iple mi atlatırcın? Ya ne, hakikaten ben bunun hasosunun dalından atlıyorum. Bunu ben şey gibi düşün yani, iple atlamayı. Üç tekerlekli bisiklet oluyor ya, yanında bisikleti olan şey. Çok güzel söyledin. Onu düşünmek lazım. O zaman Fahir Bey, bugün dağıtalım hediyelerimizin büyük bir kısmını. Yarın yine bungee jump. Dün bir tane bungee jumping kaldı. Dün bir tane bungee jumping. Beş tane hediye etme hakkımız vardı. Kaldı. Bugün bir tane daha verelim ve diğerlerinin hepsini dağıtalım. Ha. Diğerine sadece bungee jumping verelim. Ya öyle mi yapalım? Oo, çok süper o zaman. Şimdi bugün bungee jumping'i küçük hediyelerim. Küçük hediye demeyelim. Bir tane bungee jumping. Ezgi'ye ver, Ezgi. Ezgi'ye Ezgi verelim. Bir meraklısı, bir atlasın da bir kendine evet gelsin. Ezgi Hanım bungee jumping'de coşacak. Ezgi Hanım Kusal Hanım. Tahmin ediyorum Kusan Hanım'dı. Panora'nın camlarını bir batırsın da sonra bize bağırsınlar Panora. Niye böyle yaptınız diye. Ondan sonra Berat Bey'e rodeo verelim. Tamam. Ondan sonra Ali Bey'e jumper verelim. Tamam. Ondan sonra. Sen bunları bir kaydedersen bir taraftan. Jumper. Berat Bey rodeo. Rodeo. Mehmet Bey yine rodeo. Rodeo. Ondan sonra Setenay Hanım jumper. Jumper. Hocam jumperları çekmişsin. Mesela cümle içinde kullanalım. Ondan başka sonra Taceddin Bey jumper. Taceddin Bey'e de jumper. Bak o da güzel olur. Jumper. Berat sonra Bey. Berat Bey. Berat Bey'e verdik. Neyse bir yayınımız bunları güzel güzel dağıtmak için yeterli değil artık. Telefonda halledeceğiz. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında haftanın son iş günü sabahında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.